Egy amerikai kutató szakértő az utóbbi néhány év eredményeiből azt a következtetést vonta le, hogy az internet lényege az információszolgáltatás. Ez így önmagában még nem jelent semmit, ma már mindenki tudja, aki meg nem az valami másik korban él. A közlés igazi tartalma tehát az, hogy a világháló feladata nem elsősorban az, hogy aféle felturbózott televízióként vagy bevásárlóközpontként működjön, hanem az, hogy a számunkra szükséges adatokat és emberi kapcsolatokat megszerezzük. Természetesen lehet vásárlásra és elektronikus médiaként is kezelni a netet, de ne feledjük, hogy a háló nem ezért jött létre. Lehet-e honosítani irodai programot 3 nap alatt? Az akció holnap indul Budapesten és az interneten, a stúdióban pedig a főszervező honosítók. Aztán a hírszent hallgatni szabad a hírsziporkák Dragon Györgytől. Új számítástechnikai elmélet, amelyben a 0 egyenlő 6-tal és a 8-al. Ha igaz, ma nem maradnak ki a szaunázó internetező finnek, a gőzt a netdoktornő is kijereszti. A függőség jelei Európában, hogyan kezelik a krízist az osztrákok és a finnek? Egy jól kiválasztott szó, amely jó ideje jellemzi a grafikus operációs rendszereket, az ablak következik az infószótárban. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Én most jó estét fogok kívánni, bár ahogy kinézek a stúdió ablakán, még nincsen sötét. Ez nem lehetetlenség. Pedig most este 10 van a hallgatóink számára, de nekünk még délután 4 óra múlt nem sokkal. És az azért van, mert mi ma este a PC World magazin megköszöntjük a születésnapján, mert most lett 10 éves ez az újság, és ezért a szülinapi partira ellátogatunk, viszont ennek érdekében a ma esti modemütők műsort fölvesszük, úgyhogy azért itt van a csapat, de ne keressen most ebben a pillanatban senki sem bennünket az interneten, mert a mi időnkben most itt a Csüti Csatin ott vannak már talán néhányan, a chat.gyalogló.hu címen, most délután 4-kor. De azért este 10-kor is, hogyha valakinek van kedve hozzá, akkor csetelhet, de ez alkalommal nélkülünk. A mi honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk. A telefonszámunkat ugyan elmondom, 328 85 55, de ezen csak jövő héten leszünk elérhetőek. A videó közvetítésünk a GÁC segítségével jut el az internetre, és ők azok, akik ezen a héten nagyon szépen megoldották a honlapunkon a videófelvételeink katalogizálását, úgyhogy a régebbi videófelvételek is elérhetőek most már az interneten, a mi honlapunkon. Bemutatkoztam már? Segítsetek, mondtam a nevem? Nem, de nem baj. Akkor mondom, Szilágyi Árpád vagyok. És a többieket is azért bemutatom. Dragon Gyuri segített nekem az előbb, a hírsziporka. Szép jó napot, estét! Itt van Kitzinger Szonya, netdoktornőnk. Kellemes délután, jó estét! Vódi Zoltán, a netnyelvészünk. Én meg csak vigyorogtam rajtad az előbb, hogy elfelejtetted a nevedet. És itt van Mr. Chatman. Szép jó estét! Aki a Csüti Csatin fogadja a hozzászólásokat, már ketten itt vannak. Hát azért látszik, hogy délután is lehet csetelni a hallgatóinkkal. Nincs most akciónk, meg nem is lesz játék, ez is majd csak a jövő héten lesz, viszont van másnak akciója, amiről nem soká beszámolunk, de előtte a hírsziporkák. Dragon György, a mi hírsziporkázó mesterünk, mit találtál? Nem tudom, tudják-e a hallgatók, és ti is tudjátok, hogy ki az az ember a mai magyar közéletben, aki a legtöbbet pereskedik. Grespik László. Pingo, nem tudom, hogy találtak ki. Én nem merem kimondani a nevét, mert engem is be fog perelni a végén, de Árpi, te már is vigyázhatsz. Közszereplő. Ebből gondjaid lehetnek, ugyanis nem régiben dr. Grespik László, csak hogy én is átvállaljak valamit a dologból, részt vette egy indexes fórumon tartott cseten. És ennek során internet patkányoknak nevezte az internet felhasználókat, akik ettől borzasztó módon felháborodtak. És, hát. most azt tervezik, hogy beperelik a magyar per királyt, aki kijelentette, hogy hát ugye becsületsértési pert akarnak indítani, hogy szerinte semmi esélyük azoknak, akik, mert hát ő neki ez pontosan belefér a szószabadság? Hogy mondják ezt magyarul, Zoli? Szólásszabadságban, hogy valakit internet patkánynak nevezzenek. Egyébként, ahogy én ismerem az internetnek a világát, az internetezőknek a világát, egy-két embernek fordulhat meg a fejében az igazi hardcore userektől, hogy most bepereljék Grespik Lászlót. Ugyan már az internet az nem ilyen világ, ott ez nem fog menni, ott biztos. De furcsa a kommunikációs taktika azért, hogyha én egy közönséghez beszélek, akkor hát nem jutna eszembe, hogy patkányoknak nevezem. Hát attól függ, ha egy punk zenekarnak lennél a tagja, akkor ez egy teljesen bevált, ja, hát igen. Bevált szokás. Vagy ez, valami death metal játszana. Az internet a maga lazaságával, kicsit arctalan, bohémségével, ez nem fog ez ilyesmire reagálni, ez simán belefér szerintem. A dologban csak az a furcsa, hogy ő pont azért perel be bizonyos szintén közszereplőket, mert véleménynyilvánítási szabadságukkal élnek, nem bírom kimondani. És ő meg pont arra hivatkozik, hogy hát ő neki is ugye jár a vélemény nyilvánítási szabadság. Kíváncsi leszek, én azért szurkolok az internet patkányoknak. Legalább engem is bepereltek, hogyha ezt így kimondom ebben a formájában. Érdekes hír látott napvilágot az Xboxról, ugye rengeteget beszéltünk erről az új játékkonzolról. Állítólag azzal fenyegetőztek, idézőjelbe téve internetes fejlesztők, hogy kihoznak egy olyan Xbox emulátort PC-re, amely segítségével tökéletesen le lehet játszani az Xboxos játékokat egy mezei, szóval egy gigahertzes PC azért kell hozzá. Tudjunk, tehát egy elég erős PC. Ez nagyon nem fog tetszeni, gondolom a Microsoftnak. A dologban az a poén, hogy screenshotokat, vagy képernyő lopatokat. Ezt nem tudom, majd ezt fölírom, majd legközelebb ez lesz az infó. Ezeket is lehetett látni, sőt, még komplet rendszer specifikáció is fel volt tüntetve a honlapon, az is, hogy milyen kártyákon vannak problémái, és hogy milyen felbontásokkal, majd miután ez így mindenkit jól felturbosított, hogy jaj, de kiderült, hogy kamu az egész. Vagy az egész az csak egy nagyon jó pofa kacsa. Pedig ha belegondolunk, akkor végül is nem lehet olyan nagyon nehéz, hiszen az Xbox játékkonzol is a PC-kből fejlődött ki, vagy egy kicsikét rokonságban áll egymással. A módszert elmondom neked, semmi gond, előveszel egy Photoshop nevű ilyen fotomanipulátor programot, szerkesztesz egy kis ilyen menüt fölülre, hogy Xbox emulátor 3.1, rárakod egy Xboxról lelapott képre, és már kirakhatod az internetre, te vagy a császár. Ez a dolog létezik. Tehát létezik Xbox emulátor PC-re. Próbáltad? Nem próbáltam, nem adja ki a Microsoft sem, sőt csak nagyon megbízható fejlesztőknek adja ki. Van a fejlesztő készletben egy olyan alkalmazás, amivel képes vagy PC-n futtatni. Ja, tehát a fejlesztők tudják. Igen, tehát a fejlesztők tudják használni kimondottan fejlesztési célokra izomgépeket. Ezt tegyük hozzá, hogy ez nem az. Tehát ez teljesen független próbálkozásról lett volna szó. Tehát ez nem a hivatalos emulátor, amit maga a fejlesztő cég készített. Szóval, ha már itt ilyen érdekességeknél tartunk, egy döbbenetes hírt olvastam, ez az új számítástechnikai elméletről, amikor 0 egyenlő 6 egyenlő 8. Hát itt megkérdeznék mindenkit az asztal körül, remélem nem ismeritek a hírt. Szerintetek ez hogy kerülhetett napvilágra? Számrendszerekkel lehet összefüggésben? Igen, én is rögtön erre gondoltam, hogy nem a megszokott tízes számrendszerről van szó. Hát akkor is, hogyha még nem számrendszerről van szó, akkor sem nulla. Akkor sem jellemző. Nem is erről szólnak ugye a számrendszerről. Szonya, szerinted? Én majdnem megbuktam a tagból, úgyhogy... Nem baj, most kiboltak az. Dolognak egy borzasztó érdekes. Én nem hittem, én sem találtam volna ki magamtól. Arról van szó, hogy az Egyesült Királyságban, Swanwickben van egy légirányító központ, ahol a radarok adatait, amelyek ilyen régi analóg radarok, számítógépekkel dolgozzák fel. És amikor jönnek a repülők, azok alatt mindenféle ilyen számadatok találhatóak, magasságuk, meg az azonosítójelük. A képen jön, amikor igen, a pont. Pontosan, igen, de számítógép nem képes a nullát a 6-ostól és a 8-ostól megkülönböztetni. Mivel mindegyik, gondolom a felismerő algoritmus az ilyen arra figyel, hogy bezárt terület van-e benne, vagy így görbüle, vagy nem tudom. Szóval nagyon-nagyon sok problémát jelent ez, hiszen a számítógépnek a 0, a 6 és a 8 ebben a olvasatban ugyanazt jelenti. Most ha jobban belegondolunk, akkor ez iszonyú katasztrófa lehetőségeket hordozhat magában. Mert ez eddig nem jelentett problémát? Nem, mert ideig teljesen analóg módon csináltak mindent. Ott ült a légirányító, és így elolvasta egy a két szép szemével. Hát abból azért de más területeken nem cseréli össze a számítógép a nullát, meg a 8-as, meg a 6-as. Ideig csak itt. Ideig nem. Már felismerésben nem probléma. Azért én sem értem a dolgot. Ez most miért probléma? A szám maga azt a számítógép jelzi ki. akkor most azon mit kell fölismerni? Hát nem, van egy adat. Nem a digitális adatot kapja, hanem hogy a TRF mondta, ugyanúgy, mint ahogy a volt ez a rekognitás, ilyen szövegfelismerés. A képernyőről próbálja azonosítani azokat az analóg adatokat, mintha mondjuk egy kamera nézni, tételezzük fel ezt. Tehát nem digitálisan kapja meg, ez egy ősi rendszer, amit megpróbálnak toldozni, foldozni. Hát ez olyan kicsit, mintha én úgy akarnék fölvenni mondjuk zenét magnóra, hogy a mikrofont oda tartom a hangszóróhoz. Igen, ez egy ilyen rendszer, és sajnos a 0-t, 6-ot és a 8-at összetéveszti a számítógép. Hát az angolokra nem jellemző igazán ez a módszer. Egyébként nem lenne gond, hogyha valami egyszerűbb dolog lenne, és nem a légirányítás, de hát ott azért, hát azért igen. Ilyesmivel azért vigyázzunk. Utoljára egy nagyon érdekes hír, már sokszor beszéltünk arról, ha emlékeznek a hallgatóink, úgy 5 évre visszamenőlegben ez a téma azért fölmerült, hogy a számítástechnika a gépkocsikban is jelen van. Olyannyira, hogy manapság ember egy korszerű autóval beáll a szervizbe, csak rácsatlakoztatják a számítógépre, és már is lehet tudni, hogy mi a problémája, milyen hibakódokat ad a motor. Sőt, volt egyszer egy ilyen hírünk is, hogy egyik bizonyos autótípus mindig hibás kódokat adott, és ebből rengeteg probléma adódott. Én most tudom is, hogy melyik autótípus. Nem áruljuk el, mert nem csinálunk ebben reklámot, meg ellenreklámot sem. Most egy másik francia autógyártóról lesz, akinek ilyen oroszlános jelvénye van, akik kitalálták azt, hogy hát miért ne tudnák ők felhasználni ezt a rengeteg adatot az internet segítségével, és ezentúl az összes márkaszerviz, amelyik ehhez a bizonyos márkához tartozik, a világ bármelyik táján beállhatok az autómmal a szervizbe, rácsatlakoztathatom erre a számítógépes olvasóra, és egy központi adatbázisból a komplett történelmét megtudom a saját autómnak, a gyártástól kezdve az összes szerviz adatain keresztül, ami egy hatalmas nagy előrelépés ahhoz képest, hogy régen esetleg kis szervizkönyvecskével, vagy vissza kellett emlékezni, hogy miről volt szó. És viszont... mi van, hogyha egyszer egy olyan szervizben cseréltetem ki az ékszíjat, ahol nincsen számítógép, hanem csak Józsi bácsinál valahol abony mellett. Akkor te rosszul jártál. És hogyha ott szakadt el az ékszíj, akkor mi van? Ezt hívják a márkaszerviz és a nem márkaszerviz közötti különbség. Jó, értjük. Rendben minden van. Esetre akkor maga, mehetünk tovább. Maga az szerintem. Ötlet azért jó, hogy az internetet erre felhasználják. Ez egy fejlett logisztikai rendszer. Nagyon fejlett logisztikai rendszer. És mennyit dolgoztak vele? Másfél millió gépkocsira terjedt ki ez a szolgáltatás körülbelül, és ez napi 8000 új autót jelent. Köszönjük szépen. Játék ma este nincs, ezt most csak azért mondom, hát ha valaki most kapcsolódott be a műsorunkba, de menjünk tovább itt a Modem időben. És ahogy a műsor elején előrejeleztem, egy akció indul holnap délután, mégpedig egy honosító akció. Itt mi rendszeresen évek óta beszámolunk a Modem Idők műsorban a honosításnak a különböző állomásairól. Annak idején talán elsőként számoltunk be arról, hogy a Windows 95-nek elkészült a magyar változata, aztán különböző újabb és újabb rendszereknek a honosításáról, tehát magyarra fordításáról. Holnap viszont egy olyan akció lesz, amely a maga elemében azért különleges, mert kihagyják a szervezők azt a hosszú-hosszú előkészítő és gyötrelmes folyamatot, ami ilyenkor a nagy rendszerek honosításával együtt jár, mert ugye hónapokon keresztül kell készíteni ezeknek a rendszereknek a magyar változatát. Amiről most szó van, ez az OpenOffice nevű programrendszer, ez egy irodai programcsomag, van benne szövegszerkesztő, táblázatkezelő, stb. És ennek készítitek el ti a magyar változatát. A stúdió vendége Noll János és Somogyi Péter. Jó estét! Sziasztok! Jó estét! Ti vagytok a főszervezői, illetve van még egy társatok. Igen, a Tóth csapat László. Az három fős, és úgyhogy csak sajnos ketten vagyunk jelen. Az, hogy kihagytuk az előkészületeket, ez ezért nem állja meg a helyét, de tehát megpróbáltunk céltudatosan és rendesen dolgozni, hogy tehát gyorsan, tehát megmutassuk a szabad szoftvernek az erejét, azt, hogy milyen hatékonyan, milyen gyorsan lehet dolgozni. És be akarjátok bizonyítani, hogy 3 nap alatt is lehet honosítani egy ekkora programot. Meg fogjuk próbálni 3 nap alatt a belső, azaz a helyszínen jelenlévő emberek segítségével, illetve a külső, azaz az interneten át bevont emberek segítségével. Azt mondod, hogy megpróbáljátok, tehát ti sem vagytok teljesen biztosak abban, hogy ez sikerülhet 3 nap alatt? Hát ebben nem lehetünk biztosak, de ha nem próbáljuk meg, akkor... Tehát elméletileg megvan rá az esély, tehát hogyha számokat nézzük és a jelenlegi helyzetet, ahogy amilyen állapotban van most a projekt, akkor tehát minden remény megvan, hogy hétfő reggel valamit letegyünk az asztalra, de még nem tettük le. Tehát akkor most már hozzákezdtétek a munkához, vagy még nem kezdtetek hozzá a munkához? Előkészületekhez hozzákezdtünk, gyakorlatilag ami ilyen fordítás vagy technikai dolog az már elő van készítve, hát az emberekre válunk gyakorlatilag. Tehát a szöveg már tulajdonképpen megvan, a szöveganyag mondjuk? Hát megvan a módszer, hogy hogy lehet egyszerűen gyorsan 5-10 perc alatt újra lefordítani az egész programcsomagot, kipróbálni a fordítást, hogy lehet tesztelni, milyen módszerekkel lehet ezt végezni. Egyébként visszatérve itt arra, hogy hányan dolgoznak rajta, és ez mennyi energia. Én végeztem egy gyors becslést, kalkulációt azzal kapcsolatban, hogy mennyi munka lesz ebben. Hát osztottam, szoroztam, és körülbelül az jött ki, hogy ha ezt egy ember csinálna, amit mi most minél több emberrel próbálunk meg csinálni, az legalább egy ember évnyi munkát jelentene. Tehát mi ezt próbáljuk meg 3 nap alatt összehozni. Akkor valószínűleg borzasztó sok ember dolgozik majd ezen a hétvégén. Igen, csak a helyszínen lesz egy körülbelül 30 fős stáb. Váltásokban lesz, aki éjjel-nappal ott lesz. És az interneten még lehetnek mások is? Igen, interneten keresztül egy webes felületen lesz lehetőség arra, hogy az egyes fogalmakat bárki, aki bejelentkezik az oldalunkra, az fordíthassa. Ami azért is érdekes, mert ezek szerint a csapatmunka az most már elérhető ilyen módon egy ilyen akció számára is. Nem kell összegyűlni itt Budapesten, hanem akár Nyíregyházán is csatlakozni lehet ez az akcióhoz. Igen, tehát nagyon sokat tudnak segíteni külső emberek, de azért még azt tapasztaljuk, hogy szükség van a helyszínen tesztelőkre, olyan emberekre, akik átnézik a fordításokat, tehát azért az nem igaz, hogy teljes egészében az interneten keresztül történik a fordítás. De bejelentkezett nálatok Bálint Zoltán Nyíregyházáról, aki azt ajánlotta föl, hogy egy 10 fős csapattal, ugye jól emlékszem? Egy 8-10 fős csapattal segíti a ti munkátokat. Most itt van velünk Zoltán is a vonalban, ugye Zoltán? Szervusz Zoltán! Szóval ti felajánlottátok azt, hogy beültök az akció idejére egy nyíregyházi internetkaféba, és bedolgoztok majd Péternek, illetve Jánosnak az akcióba. Igen, így lesz. Hogyan szereztetek tudomást erről az akcióról? Hát aztán nem is kell mondani, hogy mindenképp az interneten keresztül. Mi is nap, minap olvassuk a listákat. És mi az, ami megtetszett számotokra, vagy nektek ebben az akcióban? Azt hiszem, sokunknak már régóta mondjam, begyébe volt ez a dolog, hogy ezt meg kell csinálni. Igazán csak egy jó szervezés az, ami hiányzott, hogy összehozza ezeket a sok kis-kis erőforrásokat, amik itt önállóan az országban vannak. És ti egyébként használtok honosított szoftvereket? Tehát nektek gyakorlati haszna van ennek az egész akciónak? Azt hiszem, ha most csak erre a pár napra gondolok, akkor így effektív nem. Azonban szerintem sokkal többről van szó. Vagy akkor, és akkor most fordulok hozzátok is, hogy az egésznek számotokra mi a motiváció? Egy egyszerű hasonlattal érnék, hogy tehát ami ez lehetővé tette, hogy mi honosítsuk ezt a komplett irodai csomagot, ennek az volt az előfeltétel, hogy a forráskódja nyilvános legyen, tehát hogy tudjunk rajta módosítani. Ez olyan, mint a kotta meg a zenei CD-t, tehát a kottába ott még lehet rajta javítani, beleszólni, kicsit szépíteni a dolgot, de... És ott nem az lesz írva, hogy fordja, hanem hogy hangosan. Igen, és tehát utólag egy zenei CD-n, tehát azt már csak meghallgatni lehet, és legtöbb ember, aki bemegy a boltba, az egy ilyen zenei CD-t vesz, és ennek az a messze menő következmény, amit a telefonban elhangzott, ami, hogyha valaki egy ilyen zenei CD-re kiszolgáltatottá válik olyan értelemben, hogy esetleg egy monopól helyzetben levő cégnek. Állandóan csak azt a fajta CD-t. Igen, tehát ezt úgy hívják, hogy termékcsapda, ami azt jelenti, hogy egy cégnek egy obszkurus saját formátumában letárolja az adatait, amihez később hát vagy hozzá fog tudni férni, vagy sem, de ez többnyire a nagy cégen múlik. Vagy de szépen mondták. Igen. Annyira örülök neki. De engem zseniális. Most itt ebben a motiváció érdekel. Tehát, hát most hogy azt értem, tehát, hogy igen, ezt a részét. De miért pont maga a honosítás. Tehát az, hogy egy magyar változatú program elkészül itt az akciótok végén, az nektek fontos-e, és ha igen, akkor miért? Tehát ha azt nézzük, akkor engem közvetlenül annyira nem érint ez a Office fordítás, mivel én, mint egy hozzáértő ember, ugyanúgy tudom használni az angol nyelvű Open Office változatot a gépemen, mint a magyart. De ha azt nézem, hogy szeretném előre mozdítani a szabad szoftverek helyzetét Magyarországon, illetve szeretném azt, ha minél több cégnél lehetőség nyílna arra, hogy megnézzék, hogy mit tud ez a rendszer, hogyha ezzel le lehet cserélni egy létező másik rendszert, akkor ezt megtehessék. Tehát próbáljuk az, ennek a feltételeit megteremteni, hogy a szabad szoftver az minél több helyen elterjedhessen, és ennek a hasznát mindenki élvezhesse, tehát nem csak mi, hanem... Megpróbálom egyszerűen megfogalmazni, tehát például a családodban is oda tudod adni azoknak, akik esetleg nem számítástechnikusok, hanem csak mondjuk úrvezetők a számítógépen. Igen, igen, tehát gyakorlatilag erről van szó. Nektek ott, Zoltán, mennyi időtök lesz arra, hogy ebbe az akcióba beszéltok? Étlen szomja, vagy egész éjjel-nappal ott lesztek a Netcaféban, vagy csak bizonyos időszakokban? A Netcafét végül is péntektől kaptuk meg, egészen hétfőig, mert azt jelenti, hogy olyan reggel 8-tól éjfélig uralhatjuk a gépeket. Ez egy baráti társaság egyébként? Igen, mondhatnám, igen. Nagyon kevés külsős van benne, aki hogy mondjam, a hír halatán csapodott hozzá, egyre ez önszerveződ ez a 8 fő. Nem lesz mindenki ilyen nappal azért, nem nagyon bírja. Hát itt lesz az angol tanárnőtől a rendszergazdán át még kismama is. Szóval... Kismama mit keres a honosítás? Hát a felhasználók, hát igazi felhasználók. Igen, hát ő valamilyen szinten, tehát angol tanár is azért... Illetve érdekli ez a dolog, illetve most ráér, nem tesz mást, úgyhogy... Köszönöm szépen! ...szellemenergiáit felhasználja ő is. Kedves Zoltán, és kitartást a háromnapos akcióhoz. Itt meg ti Budapesten gondolom jó nagy pizzahegyekkel készültök majd az akcióra. Igen, sok támogatónk érkezett, nem is anyagiakat kértünk, hanem tehát élelmiszer, pizza, girosz, üdítőitalak, úgyhogy mindennel el vagyunk látva, úgyhogy minden megvan arra, hogy sikerrel járjunk. Akkor mi sok sikert kívánunk, meg jó étvágyat a pizzázáshoz közben, és hétfőn majd figyeljük az eredményt. Meg lehet majd nézni valahol az interneten? Igen, tehát van egy weboldalunk, nem tudom, címét elmondhatom, tehát az office.fsf.hu címen lesz elérhető. Ugyanitt lesz megtalálható holnaptól ez a webes felület, ahol bárki, aki tud angolul és kedvet érez magában, ahhoz, hogy segítsen nekünk részt vehet. Egyébként nem csak angolul, tehát az Open Office egyelőre 6 világnyelven elérhető, és mindenki kiválasztatja, hogy melyik nyelvről fordít. És így lesz majd 7. a magyar. Igen. Köszönöm szépen. Na, gőzölegünk egy kicsit, ne doktornő Kicsingerszony. Az internetfüggőség jelei egyre jobban megmutatkoznak Európában. Én két országot vennék górcső alá gyorsan. Az egyik Finnország, ugye azt tudjuk, hogy a finneknek két igazán nagy szenvedélyük van. Az egyik a szauna, a másik a kommunikációs technika. És a vodka, és a vodka, igen. De ezt csak tudod. És nem igazán szeretnek a szaunában lemondani a kommunikációs technika nyújtotta előnyökről. Vagyis beszélgetnek. Éppen ezért egy... valamilyen eszköz segítségével. Tervező gondolt egy nagyot, és azt gondolta, hogy ugye már ne kelljen üzleti tárgyalásokkal megzavarni a gőzölgését ugye a kis kamrácskában. Éppen ezért kialakított egy olyan számítógépet, melynek képernyőfala a 120 Celsius fokos hőségtől is megvédi magát a nyilván érintő képernyős számítógépet, amit bentről is lehet vezérelni. Mivel a finnek azt mondják, hogy számos jó kis üzlet köttetett már a szaunában, ezért sokan üdvözlik ezt a hírt, hogy márciustól lesz néhány olyan szauna az országban, ahol videokonferenciákat, üzleti tárgyalásokat is le kell bonyolítani. Most, ha tovább gondoljuk a dolgot, akkor ugye nyilván a szaunában elég gyér a megvilágítás. Ezekben a szaunákban, hát nem azt mondom, hogy spotlámpákat fognak elhelyezni, de nyilván erősebb fényt fog kapni. Na, tehát egy üzleti tárgyalásra mondjuk úgy mennek, hogy most is Zoli is ül, öltő, nyakkendő, fehéring. Igen. Szerintem ez a hír... Ez a szaunában ezt levesz. Elég ledéren öltöznek. Ez a hír szerintem azért megdöbbentően jó, mert kiderül, hogy ez az üzleti világ, ez az öltönyös, nyakkendős, nagyon szigorú, nagyon komoly üzleti világ, ez csak egy ilyen nimbusz, ez ilyen mondva csinál dolog, ez ugyanolyan laza, kötetlen dolog, mint bármi más az életben. Le lehet ülni egy pizzázóban, le lehet ülni egy szaunában is, és ugyanúgy meg lehet kötni egy üzletet, és tulajdonképpen egy beszélgetés. Pszichológiai hatásállítólag, aki mesztelen, az sokkal nehezebben hazudik. Szonya, te például szívesen tárgyalnál így egy szaunában? Én nem, de én elég prűd vagyok, és nagyon sok nemzet nem veszi ezt jó néven, hogy esetleg láthatja az embereknek a mesztelen testét. Éppen ezért egy olyan megoldást csinálnak, hogy a kamerákat úgy irányítják rá a finnekre, hogy az mondjuk szemérmet ne sértsen, vagy a másik oldalon lévő embereknek a jó ízlését semmiképpen. Csak a fejét lássa sértse. Hát nem tudom, hogy például egy amerikai cég belemegye egy ilyen üzletkötésbe, hogy videokonferencián keresztül. Ők azért lazák, de azért eléggé konzervatívak e tekintetben. De az is érdekes, hogyha csak a fejét mutatják, mert izzad az ember a szaunában, és hogy csorog a homlokán az izzadság. Hát ebből aztán még lehet következtetést is levonni, hogy merre halad a tárgyalás. Kérdésként merülhet fel az, hogy mikor fog beszivárogni a mobiltelefon a szaunába. Én azt hittem a víz a mobilba. Erre pedig az a cég, aki az egyik legnagyobb a világon, és ott székel, és ott gyártja mobiltelefonjait, azt mondja, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek szentek és sérthetetlenek. A szaunázás alapvetően a pihenésre, a relaxációra lett kitalálva, úgyhogy egyelőre nem készít olyan telefonokat ez a cég, amelyek bírnák a 120 Celsius fokot. Csinál másik cég. Így is lehet mondani, könnyű. Még egy kicsit szerintem előrejelezzük a jövő heti témádat, mint ahogy múlt héten is. Jó, akkor legyen a következő ország jövő héten, amit átnézünk internetfüggőség tekintetében, Ausztria, hiszen oda is kezd begyűrűzni, és már több ilyen szenvedélybeteg van, mint ópiumfüggő. És ezzel most egy ilyen európai körútat kezdünk el? Én nagyon benne lennék egyébként egy ilyen körökében. Minden esetre lesz második rész. Köszönöm szépen. Az infószótárról ma délután beszélgettünk Bódi Zoltánnal telefonon, és ő azt mondta, hogy átnézve az eddigi szavakat, rájött, hogy egy klasszikus szó még nem volt. Az ablak. Igen, pontosabban a héten a mi belső levelező listánkon előkerült egy szép kis vita, és abban nagyon gyakran előfordult az ablak kifejezés különböző kontextusokban, és ez rögtön fölkeltette a figyelmemet, hogy milyen érdekes, hogy a legnagyobb szoftvergyártó cégeknek és a legkülönbözőbb rendszereknek a terminológiájában előfordul az ablak kifejezés hasonló jelentéssel, és egyébként, mint ahogy engem föl is világosítottál ma délután, a legnagyobb szoftvergyártónál sokkal régebb óta működő, és sokkal régebbi rendszerekben is, és teljesen alternatív rendszerekben is előfordul ez az ablak kifejezés. Nagyon érdekelne, hogy mi volt a motivációja ennek a kifejezésnek. Nem tudom, hogy tudja ezt valaki. Én azt mondtam az Zolinak, hogy azért, mert ezekben a grafikus operációs rendszerekben egy-egy kerettel jelképezik a programokat. De az lehetett volna mondjuk doboz is, vagy keret is. Vagy panel. De nem, hanem ablak. És egyébként szokták ezeket mind a dobozt, a keretet, a panelt, ezeket mind szokták használni, de valahogy az ablak az egy ilyen nagyon elterjedt kifejezés. Szemléletes, mert azon keresztül belelátunk abba a programba. Igen, és ez egyébként az informatika szaknyelvével nagyon összevág, hiszen tele van metaforával, tehát képi kifejezés, az egész informatika, a legalapvetőbb kifejezései szemléletesek, képiesek, ettől kicsit olyan, akár még humorosak is, de mindenképpen olyan vidám szemléletű ez a szaknyelv. És az ablak az egyik bázis kifejezése, és ezt nagyon jól mutatja. Kinyitom az ablakot, és akkor friss levegő, új dolgok jelennek meg. És én még annyit tettem ehhez hozzá, hogy a Microsoft, ez a bizonyos legnagyobb szoftvergyártó cég, ideje korán elhappolta magának ezt a szót, angolul legalábbis. Az meg egy másik nyelvi jelenség, hogy bizony egy ilyen közszaknyelvi közkifejezésből egy cég, egy márka, egy típus megnevezése válik, és így már rögtön több jelentésűvé válik. Ezt egyébként Magyarországon lehetne, hogy valaki ablakok nevet levédjen? Szerintem van is ilyen cég, vagy ehhez hasonló cég. És például, megfordítva egy kicsit a kérdést, Amerikában a papírzsebkendőt Kleenexnek hívják. Mert az egyébként egy márkanév. Csak arra vigyázunk, hogy a kezdő számítógép használó ismerősünknek, amikor segítünk, és azt mondjuk, hogy csukja be az ablakot, igen, akkor ne álljon fel, és ne menjen oda az ablakhoz, és volt ne azt csukja be. Ilyen egy étteremben, hogy hideg volt odakünn, és azt mondtuk, hogy lefagyott a ablakot, úgyhogy a azért csuktuk be. Nagyon rövid névsorolvasás a csütit. Tekintve, csak két törzs hallgatónk, illetve csetelünk van a műsorban, Deved és QSQS. Akkor őket azért üdvözöljük. Sziasztok! Eddig tartott ma a modemidők, jövő héten már élőben szólunk itt a Petőfi Rádióban, úgyhogy hallgassanak bennünket akkor, és az interneten a net.hu/modemidok címen vagyunk utolérhetőek. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.